Ewa Leniart poinformowała, że po nocnym wypadku ukraińskiego autobusu na autostradzie A4 w szpitalach pozostaje 29 osób, 14 z nich jest w stanie ciężkim. Autobusem jechało w sumie 57 osób, część z poszkodowanych opuściła już szpitale. Wiem o 9 wypisach, które aktualnie się dokonały i te osoby w tej chwili są także transportowane do Bursy celem, tak jak powiedziałam, kontynuacji swojej podróży. Kondolencje rodzinom ofiar wypadku złożył w mediach społecznościowych prezydent. Jestem głęboko zasmucony tragiczną informacją o wypadku ukraińskiego autobusu na autostradzie A4. Moje najszczersze kondolencje dla rodzin ofiar i naszych ukraińskich przyjaciół, napisał Andrzej Duda, oznaczając we wpisie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce niecałe 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To podobna liczba co w poprzednich dniach. Tydzień temu jednak liczba infekcji była niższa o prawie 3 tysiące. Od wczoraj zmarło 245 zakażonych osób. Są też i dobre wieści, wyzdrowiało 12 tysięcy osób. O tym, jak dalej walczyć z pandemią, dyskutowali dziś goście Polskiego Radia 24. Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że w kwestii obostrzeń przestrogą powinna być sytuacja w innych krajach. Wiemy, co dzieje się za naszą chociażby południową granicą, jakie problemy mają chociażby Czesi, jak muszą nas teraz prosić o pomoc inne państwa z nimi sąsiadujące, bo sami sobie nie dają rady. My jak do tej pory całkiem nieźle przechodziliśmy tą pandemię, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, my jesteśmy do tego przygotowani poprzez chociażby te szpitale, które były budowane między innymi na Stadionie Narodowym, żeby te szpitale były przygotowane, żeby mogły być rozszerzane moduły, ale żeby one już były gotowe. Też trzeba mieć tą nadzieję w tym, że przecież osoby starsze są już szczepione. Władysław Bartoszewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego powiedział, że tworzenie szpitali tymczasowych i izolatoriów jest dobrym działaniem, ale w szpitalach problemem jest brak personelu. Ja doceniam działalność szpitali wszelkiego rodzaju, bo akurat nasi pracownicy służby zdrowia zachowują się fantastycznie. Izolatoria są potrzebne, dlatego że jeżeli liczba zachorowań będzie nie 15 tysięcy dziennie, a 20 tysięcy dziennie albo więcej, to bez tych izolatoriów my nie damy rady. Ale problemem jest między innymi brak wykształconego personelu, bo mamy jeden szpital w Warszawie, który jest w stanie przyjąć 300 pacjentów, a ma 30. A dlaczego nie ma więcej? Dlatego, że nie ma personelu medycznego. Testy potwierdziły w Polsce dotąd prawie 1 800 000 zakażeń koronawirusem. Białoruś Marsz Wolności to tytuł wystawy fotograficznej otwartej w Narodowym Centrum Kultury. Ekspozycja to dokumentacja ostatnich miesięcy z perspektywy 7 białoruskich fotografów. Małgorzata Jędrzejczyk. Kilkadziesiąt fotografii wraz z ich opisami tworzy obraz wydarzeń rozgrywających się od sierpnia ubiegłego roku po wyborach prezydenckich na białoruskich ulicach. Jak mówi kurator ekspozycji Joanna Kinowska, fotografie prezentują przemiany związane z wolnościowym zrywem. Więc mamy uśmiechniętych ludzi, mamy kobiety z kwiatami ubrane na biało, ale z drugiej strony są oczywiście omonowcy i policja. Jest masa szarpaniny. Wreszcie widać rany, które eksponuje jeden uczestnik protestu. Joanna Kinowska dodaje, że droga do wolności Białorusi Rusinów przypomina drogę Polaków sprzed kilku dekad. Ta wystawa jest potrzebna nie tylko, żeby uhonorować, ale też, żebyśmy cały czas pamiętali o tym, co się dzieje za wschodnią granicą, że oni cały czas walczą, cały czas wychodzą na ulicę. Wystawa powstała z inicjatywy Parlamentu Europejskiego, który 16 grudnia 2020 roku przyznał demokratycznej opozycji na Białorusi nagrodę imienia Sacharowa za działania na rzecz praw człowieka. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Wystawę można oglądać do 25 marca. Informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg i śnieg z deszczem popada na północy i południu. Na samym wybrzeżu możliwy deszcz. Najchłodniej na północnym wschodzie od 0 do 2 stopni. W centrum i na Pomorzu około 4 do 6 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To była jej druga wizyta w studiu koncertowym Trójki. Przywiozła wtedy ze sobą zespół złożony z 3 koleżanek i swój najnowszy album Citizen of Glass. Zapraszamy na retransmisję koncertu wspaniałej duńskiej artystki Agnes Obel z 2016 roku. Na antenie w niedzielę tuż po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wybija się z progu i leci! Leci! Co za skok! Skok na radę! Kot! Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. W konkursie indywidualnym startuje m.in. pralka Bosch 9 kg. Klasa A+++. Po rabacie za 1699. Taniej o 400 zł. Sprawdź też rabat drużynowy. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Red, co przygotowałeś na 30 urodziny? Same hity. Świętuj z nami i każdego dnia kupuj jeszcze taniej. Dzisiaj komoda Antwerpen z rabatem 50% za 499 zł. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14.05. Świat i ludzie. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Michał Żakowski i zapraszam na cotygodniowe pytania kto, gdzie i dlaczego wzbudza, pobudza puls naszego globu właśnie w mijającym tygodniu. Świat i ludzie. Co dzisiaj w programie? Hongkong. Nowe chińskie prawo wyborcze kończy szansę na ocalenie tam resztki autonomii. Włosi blokują wysyłkę 250 tysięcy szczepionek do Australii. I tu także chodzi o prawo. Włosi jako pierwsi korzystają z unijnego prawa do kontroli eksportu szczepionek. Będzie także o politykach europejskich. Premier Węgier nie chce już być w Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Skąd ten ruch Viktora Orbana i co oznacza dla przyszłości relacji Budapesztu z Brukselą? Inny polityk ma problemy, ale już z przeszłością. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy może trafić za kratki. Skazany za korupcję i nielegalne podsłuchy przez francuski Trybunał Karny. No i oczywiście nie może dziś zabraknąć opowieści o historycznej wizycie papieża Franciszka w Iraku. Wczoraj przyleciał do Bagdadu. Dzisiaj spotkał się w Nadżafie jako jeden z niewielu na świecie z szyickim przywódcą religijnym, wielkim ajatollahem Alim As-Sistanim. Rano na południu Iraku w starożytnym Ur, miejscu narodzin Abraham tak ważnego dla chrześcijaństwa, judaizmu i islamu, odprawił interreligijną mszę. Dlatego synkretyczna muzyka z Półwyspu Arabskiego i Afryki zespołu Yemen Blues na początek programu. Ah. شو فكشو بالخير فيك في كل خير تعملي هالعالم تغير ما استغل لحبك ما نقلتك وما اقوى اقوى. Jemen Blues i zapowiedź drugiej części programu. Bartosz Rutkowski z Orlej Straży opowie o sytuacji chrześcijan na równinie Niniwy, ale czas na pierwszą część Świata i Ludzi. Ja tylko dodam, że audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Monika Suszek, a ze mną już są moi znamienici goście. Dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Via Skype, a przy telefonie Jarosław Guzy, dział zagraniczny Polskiej Agencji Prasowej. Witam również bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od Hongkongu. Pełna kontrola władz w Pekinie nad tym miastem jest już na ostatniej prostej. Tak chyba możemy rozumieć nowe prawo wyborcze, które tam za chwilę będzie wprowadzone. Posługując się depeszą Polskiej Agencji Prasowej Reutersa, mówi się o drastycznej reformie, o istnym trzęsieniu ziemi w specjalnym regionie administracyjnym Hongkongu. Doktor Małgorzata Bonikowska, rzeczywiście domykają Chińczycy tą już ostatnią część odbierania autonomii Hongkongowi? No tak, wydaje się, że to już jest koniec tego procesu, który jest ewidentnie nastawiony na to, żeby zlikwidować tą zasadę jeden kraj, dwa systemy, prawda? Obiecaną przy przekazywaniu Hongkongu Chinom przez Brytyjczyków zgodnie z wygasającą umową w 1997 roku. Trzeba powiedzieć, że obywatele Hongkongu mieli naprawdę nadzieję na to, że ta zasada nie będzie trwała 50 lat, jak to zapisano w traktacie, tylko będzie tak naprawdę możliwa do utrzymania na zawsze. No i ja myślę, że to jest jakieś takie potworne rozczarowanie teraz. I to będzie skutkować dwiema rzeczami. Ci, którzy absolutnie nie będą w stanie się odnaleźć w tej rzeczywistości, będą emigrować. To jest ogromny problem dla władz Wielkiej Brytanii, które zapowiedziały, że przyjmą tych, którzy zechcą złożyć wniosek o, że tak powiem, o brytyjskie obywatelstwo. Liczy się, że no kilkaset tysięcy ludzi może nawet zdecydować się na taki krok, dlatego że Hongkończycy są tak przyzwyczajeni, może nawet nie tyle do demokracji, bo przecież za kolonii brytyjskiej to nie było demokratyczne miejsce, ale do zasady państwa prawa, do tego rule of law. I to jest jakby kluczowa sprawa, że w Hongkongu mamy prawo common law, czyli to prawo brytyjskie, i mamy swobody. To znaczy swobody już kończy się to common law, rozumiem, w Hongkongu. No właśnie. I to jest właśnie główne pytanie, na ile to przykręcenie śruby i zlikwidowanie zasady jeden kraj, dwa systemy wpłynie na niemożność tak naprawdę stosowania dalej tych swobód, które były tak ważne bardzo dla biznesu. Dlatego, że Hongkong przecież nadal, według nawet rankingów z zeszłego roku, to warto podkreślić, pozostaje bardzo atrakcyjnym miejscem do robienia interesów. Jest takim łącznikiem pomiędzy Azją, a zwłaszcza Chinami, a Zachodem, dlatego, że tam większość ludzi jest dwujęzyczna, jest kantoński i angielski. Jest też mentalność zdecydowanie, oni są Chińczykami, ale z mentalnością mocno zwesternizowaną, więc to było bardzo dobre miejsce. Przy okazji oni mają znacznie swobodniejszy reżim fiskalny, czyli mają niższe podatki, w niektórych przypadkach w ogóle nie ma podatków, więc i bardzo proste i rzeczywiście zasady obrotu finansami, więc to zawsze było to miejsce atrakcyjne dla biznesu. Natomiast teraz główne pytanie dotyczy właśnie tego rule of law, na ile biznes będzie mógł liczyć na to, że Hongkong pozostanie przynajmniej w tym zakresie taki, jaki był. Jarosław Guzy, na ile Hongkong będzie mógł robić interesy ze światem zewnętrznym pomimo drakońskiego prawa wyborczego i zabrania mu autonomii? I po drugie, to co też zasugerowała pani doktor, no mieli nadzieję, ale czy to nie była iluzja, to nie było coś nieuprawnione, czegoś, czego nie powinno się było spodziewać, jeżeli chodzi o działania władz chińskich wobec Hongkongu? Oznaczenie Hongkongu jako centrum handlowo-biznesowego na pewno spadnie. To nie ulega wątpliwości z powodu migracji, z powodu ograniczenia swobody prowadzenia biznesu właśnie. To jest dosyć oczywiste. Czy to wpłynie generalnie na relacje Chin z Zachodem? Myślę, że po prostu nastąpi pewne przesunięcie. Jest pytanie o ogólną politykę wobec Chin, wynikającą między innymi z tego, co w Chinach się dzieje. Nie tylko w Hongkongu, ale w pozostałej części kraju. Przecież mamy cały czas problem w Xinjiangu. gdzie niezależnie od wszystkich górnolotnych słów krytykujących reżim w Pekinie za drastyczne łamanie praw człowieka, obozy koncentracyjne, praca przymusowa i tak dalej. Mniejszość ujgurska jest tam prześladowana. Tak jest. To w nieprawdopodobny sposób. No dalej tam trwają inwestycje zachodnie. Fabryka Volkswagena pracuje pełną parą. Eksport maszyn do szycia, które są wykorzystywane w obozach koncentracyjnych do produkcji tekstyliów też z Niemiec zresztą się zwiększył w ostatnim czasie. Więc jest pytanie, na ile, jak Zachód zareaguje oczywiście na to i na ile to wpłynie na pozycję Hongkongu i relacje Chin z Zachodem. Nie wydaje mi się, żeby to była istotna różnica. Wszyscy się w gruncie rzeczy tego spodziewali w ostatnich latach. Chociaż jeżeli pan pyta o te złudzenia dotyczące perspektyw Hongkongu po przejęciu go przez Chiny Ludowe, w gruncie rzeczy każdy, który zna system komunistyczny, a w Chinach ciągle panuje system komunistyczny, niezależnie od tego hybrydowego modelu wiążącego elementy liberalizmu gospodarczego z systemem totalitarnym, to było jasne, że wcześniej czy później ten Hongkong zostanie połknięty. I zresztą to jest to, co jest istotne moim zdaniem i ciekawe w tym wszystkim, to jest perspektywa, o której się mówiło realnie, możliwości powtórzenia eksperymentu z Hongkongiem, jeśli chodzi o Tajwan. W tym momencie... No już dzisiaj wiemy, że nawet premier Chin powiedział, że nigdy w życiu się nie zgodzi na niepodległy Tajwan, prawda? To też jest bardzo ważne. Tajwan nie zgodzi się na jakiekolwiek eksperymenty podobne do Hongkongu, czyli jakiekolwiek łączenie z państwowością Chin Ludowych. I tworzenie różnych systemów. Jeśli ja mogę jeszcze dodać właśnie, coś... chciałem jeszcze dwa zdania od pani, ale dosłownie dwa, albo trzy. Chcę tylko powiedzieć, że Chińczycy bardzo mocno podkreślają też władzę Hongkongu, autonomicznego przecież regionu, który zamieszkuje 7,5 miliona ludzi, że wszystko to, co się dzieje w Hongkongu, to jest wewnętrzna sprawa Chin. To jest ta mantra powtarzana teraz cały czas, że jakby nikt nie ma prawa do tego, żeby wtrącać się w to, co się tam dzieje. Natomiast z kolei Hongkończycy, ci właśnie, którzy są tam urodzeni, wychowani, jakby przyzwyczajeni do tego, w jaki sposób ten Hongkong funkcjonował nawet już po przekazaniu przez Chiny, przez Wielką Brytanię Chińczykom, bo Chińczycy w pierwszych latach zachowywali tę zasadę jeden kraj, dwa systemy i zachowywali odrębność Hongkongu. Oni po prostu uważają, że to jest niezgodne z umową, którą Chińczycy podpisali właśnie z Brytyjczykami, czyli że Zachód ma, a zwłaszcza Wielka Brytania, ma pewne możliwości nacisku na Chiny i jakby takiego kolędowania za tym, żeby no nie dochodziło do złamania tej umowy, no bo myśl prawa... Tak, i to jest myślę, że to odpowiedź na to pytanie dostaniemy w najbliższych tygodniach. Ja, skoro wywołujemy Zachód, to ja myślę, żebyśmy teraz porozmawiali o zachodzie Europy i przemianach na europejskiej prawej stronie sceny politycznej. Świat i ludzie. Węgierski Fidesz już nie będzie w Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Premier Viktor Orbán nie ma wątpliwości, należy odnowić europejską politykę, szczególnie jej prawą stronę. To jest jedna część tej polityki, którą widzieliśmy w tym tygodniu. Natomiast druga też dotyczy prawicowego polityka, ale na emeryturze. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy ma problemy. Skazany na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu za korupcję i nielegalne wykorzystanie podsłuchów. Dodam, że żona, modelka znana Carla Bruni, mówi, to jeszcze nie koniec, będziemy walczyli, ale zajmijmy się może polityką węgierską w stosunku do Parlamentu Europejskiego. Jarosław Guzy, co się wydarzyło? Dlaczego według pana Viktor Orbán nie chce już być w Europejskiej Partii Ludowej? Wystąpiła tam jedna zasadnicza przesłanka, o której zresztą premier Orbán mówił wcześniej. W Europejskiej Partii Ludowej, we frakcji, która zasiada w Europejskim Parlamencie, dokonano zmian w regulaminie. No, to taki lex Fidesz, można powiedzieć. Chodziło o to, żeby móc swobodnie, bez potrzeby uzyskiwania bardzo wysokiej, kwalifikowanej większości, zawieszać członków Fideszu w tej frakcji dowolnie, zależnie od potrzeb. I no, było to coś, na co Orbán nie musiał absolutnie zgodzić. Zresztą trudno się dziwić. Więc w gruncie rzeczy ten długi proces rozwodu Fideszu z Europejską Partią Ludową, albo odwrotnie, raczej Europejskiej Partii Ludowej z Fideszem, dobiega końca po prostu i właśnie dobieg końca. Jest teraz pytanie, jakie miejsce wybierze sobie Fidesz w Europejskim Parlamencie. Za chwilkę porozmawiamy o tym miejscu, bo Viktor Orbán już kreśli wizję polityczną, natomiast o przyczyny tego rozwodu i końca rozwodu dr Małgorzata Bonikowska. Jakie jest pani zdanie na ten temat? No, pan redaktor Guzy ma oczywiście rację bezpośrednio, natomiast w sensie szerszym, no to oczywiście jest to skutek... Czyli bezpośrednio, czyli dokładnie o co chodzi? No to dokładnie, co pan redaktor opisał, czyli zmiany w regulaminie, tak, we frakcji, ale cała decyzja jest uwarunkowana oczywiście głębszym procesem odchodzenia, no rozjeżdżania się, tak, wizji tego, jak, w jaki sposób w ogóle funkcjonować w Europie i o co walczyć. Fidesz zdecydowanie wydaje się, że stawia obecnie dzisiaj na pójście w inną stronę niż Europejska Partia Ludowa. Pamiętajmy, no, Europejska Partia Ludowa to są główne partie centroprawicowe o różnych nazwach. Teraz został użyty, moim zdaniem, nieadekwatnie. No, ale generalnie są to partie, które są w tym... Są centrolewicowe partie w tej chwili, o czym mówi zresztą premier Orban. I to chyba jest dosyć jasne, sądząc po agendzie politycznej, którą te partie mają. No, to jest spór szerszy, bo różnie dobrze można powiedzieć, że bardzo lewicową partią w sferze społecznej jest na przykład Prawo i Sprawiedliwość, która jest we frakcji konserwatystów i reformatorów w Europejskim Parlamencie. Więc mniejsza o nazwy, bo nazwy się tutaj zupełnie rozjechały. Ja się tu zgadzam, że dzisiaj nie wiadomo tak naprawdę, jak określić na pewno nie słowem lewica i prawica, ale powiedzmy, mamy państwo mainstreamowe w Europejskim Parlamencie i umownie nazwijmy je zgodnie z kanonem dotychczasowych centrolewica i centroprawica, no i EPP to jest ta centroprawica. Tam jest między innymi partia CDU, czyli no chadecy. Znowu pan redaktor może skomentować, czy to jest nadal partia chadecka, czy nie, no ale taka no, jest nazwa. W związku z tym generalnie widać, że myślenie, które dominuje wewnątrz tej rodziny politycznej Europejskiej Partii Ludowej, na której zresztą czele obecnie stoi Donald Tusk, to jest myślenie dalekie od dzisiaj myślenia Fideszu. I podobnie zresztą, no, Prawo i Sprawiedliwość nie jest w Europejskiej Partii Ludowej. Kiedyś rozważało taką opcję, gdyby pewnie tam się nie zapisał wcześniej Platforma Obywatelska, to pewnie Prawo i Sprawiedliwość było dzisiaj w EPP. Tak to było kiedyś. Natomiast no, dzisiaj ewidentnie widać, że te partie są gdzie indziej, mentalnie i ideologicznie. I wydaje się, że przyczyna tutaj jest taka, że w pewnym sensie Fidesz się pogodził z tym, czy Orban się już pogodził z tym, że on tych relacji tutaj nie poprawi. Czyli rozumiem, że coś się dzieje. Jest jakaś zmiana, którą wyczuwa też Viktor Orban, robiąc tą woltę z Europejskiej Partii Ludowej. Tak, myślę, że jest chęć to jest część procesu takiego, który zachodzi w Europie, tak? I będzie próba na pewno budowania jakiejś takiej frakcji, czy wzmocnienia tego obozu, nie wiem jak go znowu nazwać, żeby to oddać właściwie, no ale w którym jest na pewno dzisiaj Orban, jest dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość i są te bardziej tego ugrupowania, które nie chcą tej twarzy Europy, którą dzisiaj Europa ma, mają inną wizję. I tutaj pytanie jest tylko o szablę, o ilość głosów, no bo frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów jest po prostu mała, to jest 61 posłów, więc nawet 12, gdyby oni teraz doszli do tej frakcji, to by byłoby tam 70 kilku, to nadal jest mało, żeby być mocno wpływowym w Europejskim Parlamencie. W tej frakcji jest też Prawo i Sprawiedliwość, nie ma już niestety Brytyjczyków niestety dla tej frakcji, no bo wyszli z Unii Europejskiej, więc pytanie jakby z kim jeszcze rozmawiać. No i Orban rozmawia na przykład z Włochami, czyli z partią Fratelli d'Italia, czyli Bracia Włosi. To jest też partia, znowu nie wiem jak ją dobrze określić, no ale generalnie według starej nomenklatury można by było powiedzieć, że jest to radykalna prawica. W związku z tym widać, że chęć jest zbudowania jakiejś przeciwwagi ewidentnie dla tych partii dominujących do tej pory na scenie europejskiej przez ostatnie lata, czyli właśnie partii, czy rodziny EPP i socjaldemokratów, czy socjalistów, jakbyśmy ich mogli nazwać. Viktor Orban mówi, że jeszcze rozmawia z nowym szefem chrześcijańskich demokratów, Arminem Laschetem, ale raczej te rozmowy będą finalizowały już odejście z Partii Ludowej. Natomiast plany na przyszłość, Jarosław Guzy. Dlaczego Viktor Orban zdecydował się teraz na ten ruch? Czy czuje za sobą, no, nazwijmy to, moc polityczną, by tworzyć coś nowego na tej dość rozbujanej scenie politycznej europejskiej? Z punktu widzenia tej mapy politycznej w Unii Europejskiej, to oczywiście stworzenie przeciwwagi dla obecnie dominujących partii nie jest możliwe. To widać po prostu po zachowaniu Europejskiego Parlamentu. Jest to parlament, który ma ewidentny przechył w lewą stronę. I co charakterystyczne, kiedy mówimy o mainstreamowych partiach, to okazuje się, że w mainstreamowych partiach są partie postkomunistyczne, na przykład radykalna lewica, również radykalna, jeśli chodzi o całą masę postulatów, frakcja zielonych. Natomiast nagle poza mainstreamowych mainstreamem, określany mianem radykalna prawica, choć często to nie pasuje zupełnie, bo do Fideszu i do PiSu na pewno to określenie nie pasuje. Są partie po prostu konserwatywne. A włoska liga Matteo Salviniego, i do jakiej rodziny by pan zaliczył tę partię? No bo to no, ona jest to różnie oceniana. Tu jest wybór dla Fideszu oczywiście. Te frakcje, ja w ogóle przyglądam się z dystansem tym frakcjom w Parlamencie Europejskim i tak zwanym Europejskim Partią Polityczną, bo to są w dużej mierze byty fikcyjne, które składają się z jednej strony z pewnych ideologicznych znaków, pod którymi można się podpisać ogólnie ideologicznie, politycznie, kreując swój wizerunek, a z drugiej strony są to koterie brukselskie tak naprawdę, które są związane z taką wewnętrzną walką Brukseli o stanowiska, o wpływy, o decyzje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jedno jest pewne. Jest duży opór wobec tego mainstreamu, jak nazwała to pani doktor Bonikowska, czyli dominujących sił w Europie. I to widać w każdym kraju praktycznie. Czasami to się objawia w postaci radykalnej prawicy, co zadowala bardzo te partie dominujące, ponieważ radykalną prawicę można jak we Francji, w Niemczech czy w Holandii zepchnąć na margines polityczny i niezależnie od wpływów nawet zakazać w gruncie rzeczy jej obecności politycznej w parlamencie, bo system wyborczy francuski to powoduje. Natomiast inaczej jest z partiami, które mają taki szerszy, konserwatywną agendę jak Fidesz i PiS, które dysponują siłą analogiczną do partii właśnie takich jak Hadecja w Niemczech czy francuskie partie polityczne. Nie bez kozery na początku naszej rozmowy o tym, tam, w tym temacie pojawił się były prezydent Francji Nicolas Sarkozy, który teraz ma poważne kłopoty z prawem. No kiedyś bardzo wielka nadzieja prawicy europejskiej, pani doktor Bonikowska. To jest też coś, co się dzieje we Francji. Media francuskie, powołuje się tutaj na Polską Agencję Prasową, osłupienie po wyroku skazującym dla byłego prezydenta Sarkozy'ego. No to jest sprawa, która ma dwie strony medalu, no bo można z jednej strony powiedzieć w sumie to może dobrze, że wymiar sprawiedliwości jest w stanie w ogóle w takim kraju jak Francja, czyli kraju, gdzie ewidentnie no jest elitystyczne podejście, czy te elity bardzo duży wpływ mają i się też bronią, zwłaszcza elity polityczne przed takimi procesami, że... No i korupcja też nie jest problemem nowym, prawda? Jacques Chirac 2011, François Fillon 2017, to tylko te przypadki, niektóre z tych, które wyszły na jaw i to dotyczą polityków dużego formatu. Tak jest, ale też w odróżnieniu na przykład od Skandynawii, to Francja jest krajem takim niezwykle jednak przywiązanym do hierarchii. Co tu dużo mówić? No elity są daleko oddzielone od obywateli, zwykłego śmiertelnika i bardzo trudno było sobie wyobrazić, żeby były prezydent i w sumie ciągle polityk aktywny, dlatego że tutaj państwo powiedzieli, że on jest na emeryturze, no ja ale tak nie do końca, bo pan właśnie, że tak. To jest potencjalnie kontrkandydat Emmanuela Macrona w wyborach w przyszłym roku prezydenckich, więc to nie jest polityk ani stary. Czyli nie wskazujemy go na emeryturę, pani doktor, tak? No, ale właśnie pytanie teraz o ten wyrok, bo z jednej strony mówię, można się, być może niektórzy, ci, którzy są przeciwnikami Sarkozy'ego, bo to był bardzo kontrowersyjny polityk, to jest kontrowersyjna postać, natomiast bardzo wyrazista i oczywiście oni mogą się cieszyć, że wreszcie dorwano, tak? Kogoś, kto był na szczycie i proszę bardzo, można go skazać. Natomiast jest dużo głosów i dlatego ten wyrok jest tak kontrowersyjny. Zresztą będzie apelacja i w sumie nie wiadomo, czy kiedykolwiek Sarkozy odsiedzi ten wyrok. Zobaczymy, jak się to potoczą losy, ale jego zwolennicy mówią, że to jest stricte polityczna nagonka, po prostu obliczona na to, żeby go odsunąć od możliwości kandydowania. Więc oczywiście to jest w pewnym sensie dzisiaj problem, no bo faktycznie Emmanuel Macron, czyli urzędujący prezydent Francji, nie ma jakichś fantastycznych notowań i generalnie ani COVID temu się nie przysłuży mu się też do wzmocnienia jego pozycji, ani też jego ostatnie lata, w których on rządzi. To nie były lata. I mocne słowa wobec chociażby islamizmu i terroryzmu, które połączył w jedno jako nowum w jego agendzie politycznej. Jarosław Guzy, w takim razie o wyroku na Nicolas Sarkozy'ego. Rzeczywiście szokujące i rzeczywiście duże uderzenie w tego polityka? No tak, to jest złamanie pewnego tabu rzeczywiście, zwłaszcza jeśli chodzi o system francuski, gdzie można było skazać politykę tak jak Jacques'a Chiraca, ale bez konsekwencji na zasadzie po prostu wylądowania w więzieniu wśród kryminalistów. I zasadne jest pytanie o oczywiście polityzację tej sprawy, bo jeżeli mamy do czynienia z aparatem sądownictwa, to dobrze byłoby, żeby on był wyłączony z polityki. A krytycy tego wyroku oczywiście wskazują na polityczne motywy, jakie kierowały sądem, bo jeśli chodzi o samą prawną podstawę, słusznie jest wskazywane, że podstawy do skazania są bardzo wątłe. Podstawy do aktu oskarżenia być może tak, natomiast do skazania, i to jeszcze z wyrokiem bezwzględnym więzienia, to rzeczywiście nie. I Sarkozy ma duże możliwości zarówno w apelacji, jak i, tak jak zapowiedział, w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, bo no, pamiętajmy, że dowodami tam są podsłuchy rozmów klienta z adwokatem między innymi, co trochę zbulwersowało świat prawny we Francji. Ale ewidentnie polityzacja sądów po prostu. Na ten wyrok było zapotrzebowanie polityczne i jednocześnie teoretycznie można by się cieszyć, i pytanie o populistyczny aspekt tego wyroku. Wreszcie ktoś, najwyższa osoba w państwie, były prezydent, jest skazywany na bezwzględne więzienie, prawo jest stosowane bezwzględnie, równość wobec prawa. Ale pytanie, czy w równym stopniu skazywani są, czy też będą inni politycy, czy będą tak samo rozpatrywane afery korupcyjne, czy to nie jest Dintoira w ramach elity francuskiej po prostu, i jest to zasadne pytanie. Po prostu praworządność to nie jest łatwa rzecz między innymi, i pytanie o sądy i ich wyroki zawsze jest zasadne, i sądy też podlegają kontroli, nie tylko ze strony innych pionów władzy, ale również ze strony opinii publicznej, i ta krytyka, z którą spotkał się wyrok, wydaje mi się, ma bardzo istotne podstawy. Polityzacja sądowa, mówi Jarosław Guzy. W takim razie porozmawiamy za chwilę o polityzacji szczepionek. Świat i ludzie. Unia Europejska i Włochy. Włochy wykorzystały zapis Unii Europejskiej, by nie wysłać do Australii 250 tysięcy szczepionek AstraZeneca. Powodem jest to, że ta korporacja, ta firma nie wywiązuje się wobec swoich zobowiązań wobec państw Unii Europejskiej. No, sytuacja dość ciekawa. Pani doktor Małgorzata Bonikowska, proszę, krótki komentarz do tego. Czy tutaj Włosi rzeczywiście podgrzewają atmosferę wysyłania szczepionek, pomagania sobie, do czego wzywa chociażby Światowa Organizacja Zdrowia, by już naprawdę wszyscy sobie pomagali we wspólnym interesie? No, deklaracje deklaracjami, ale rzeczywistość polityczna jest taka, że każdy kraj dąży do tego, każdy rząd dąży do tego, żeby zabezpieczyć swoich obywateli. I w sytuacji, w której nagle się pojawił problem, mówiąc też wprost, nieprzewidziany przez Komisję Europejską, że może być tak, że pomimo podpisanej umowy i niby zabezpieczonych szczepionek dla całości, nawet z nadwyżką dużą mieszkańców Unii Europejskiej, nagle się okazało, że tych szczepionek nie ma w wystarczającej liczbie, no to zaczyna się teraz robić taki ruch oddolny, czyli każde państwo szuka. Niektórzy właśnie, tak jak Włosi, decydują się na zablokowanie tej samej firmie możliwości eksportu, niejako no wet za wet, tak? Mówiąc, skoro nie mogliście nam, to też my wam nie pozwalamy eksportować gdziekolwiek indziej. Ale są też reakcje typu kupujmy gdzie indziej, gdzie tylko można, gdzie są szczepionki. Bo tutaj z punktu widzenia medycznego, jak rozumiem, no to też jest dyskusja, nie jestem lekarzem, no ale podobno te szczepionki są w miarę porównywalne jakościowo. Mamy szczepionkę chińską, mamy szczepionkę indyjską, mamy szczepionkę rosyjską. One wszystkie nie są dopuszczone na rynek unijny. Rosjanie złożyli wniosek, on jest rozpatrywany, ale nawet jeżeli się okaże, że ta szczepionka będzie dopuszczona na rynek unijny, to nie znaczy, że Komisja Europejska w imieniu wszystkich krajów członkowskich taką szczepionkę Europejczykom kupi, ale nie ma zakazu, żeby robiły to poszczególne państwa. Zdecydowały się już na to Węgry. Na Słowacji jest przecież afera z tym związana. Czesi rozmawiają, polski prezydent dzwonił do Chin. No to jest generalnie sytuacja trochę takiego szukania sposobu na to, żeby wreszcie uzyskać ten produkt, który jest niezwykle deficytowy. No i też trudno powiedzieć, czy tak do końca rzeczywiście porównywalny. Badania opinii publicznej w Polsce na przykład pokazują, że 75% Polaków nie zdecydowałoby się na przyjęcie szczepionki rosyjskiej albo chińskiej, gdybyśmy taką mieli do dyspozycji. No tak, to jest oczywiście nasze podwórko. Jarosław Guzy, sytuacja pomiędzy Włochami i Australią z wykorzystaniem prawa Unii Europejskiej. No tak, jeśli chodzi o chęć Polaków do szczepionek chińskich, rosyjskich, no jednak wiedza o systemie komunistycznym, jak on działa, jest ciągle w Polsce żywa. Nie ma co się dziwić. Natomiast jeśli chodzi o ten problem, którego sygnałem jest w gruncie rzeczy tylko decyzja rządu włoskiego, to widzimy, że Unia Europejska po raz kolejny sobie kompletnie nie poradziła. Bo w gruncie rzeczy decyzja, żeby powierzyć Komisji Europejskiej wynegocjowanie zasad współpracy z firmami farmaceutycznymi, a z tego co wiemy, Unia Europejska wydała na wspomożenie badań nad szczepionkami przez te koncerny 2 700 000 000 euro. Nie wiemy dokładnie w jaki sposób, na jakich zasadach, jakie gwarancje zostały uzyskane w związku z tym, bo w tym momencie nie wiadomo, kto rządzi szczepionkami. Czy Unia Europejska, która teoretycznie już biorąc prezentuje nieprawdopodobną siłę, czy koalicja firm farmaceutycznych, które prowadzą swoją politykę, oczywiście opartą na kryterium zysku przede wszystkim. Wiemy, że był ten wyścig o to, kto pierwszy wejdzie na rynek, kto uzyska premię wynikającą z tego pierwszeństwa, kto uruchomi zdolności produkcyjne. Panuje totalny chaos i to jest właśnie problem, który moim zdaniem będzie wymagał w spokojniejszym czasie dokładnego przeanalizowania. Na jakiej zasadzie Unia Europejska znowu po prostu nie poradziła sobie z tym problemem. Doktor Małgorzata Bońkowska, rzeczywiście jeszcze tylko jednym zdaniem. Zgadza się pani z Jarosławem Guzym, że Unia sobie nie poradziła? Ja zgadzam się z tym, że mamy problem, dlaczego doszło do sytuacji, w której nie wywiązuje się firma, nie wywiązują się te dostawy. Natomiast uważam, że podejście takie na początku, żeby jednak dla całej Unii Europejskiej 27 razem dokonać tych zakupów, to nie było złe podejście. Kwestia jest oczywiście wykonania, ale co do zasady, to były środki zaalokowane. No, ale wydaje mi się, że po pierwsze jest to opłacalniejsze wtedy i też no, w pewnym sensie wyrównujemy możliwości. Ja też się z panią zgadzam całkowicie, natomiast wykonanie rzeczywiście jest kompromitujące. Widać po tym chaosie, który obecnie jest. A ja na koniec powiem tylko, że Izrael, Austria i Dania w czwartek ogłosiły zawarcie porozumienia w celu rozwoju produkcji nowej generacji szczepionek przeciwko COVID-19. I to też myślę, że jest dobra puenta, jeżeli chodzi o naszą rozmowę w tej sprawie. Bardzo państwu dziękuję. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję. I Jarosław Guzy, dział zagraniczny Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. A za chwilę porozmawiamy o wizycie w Iraku papieża Franciszka. Był już godzinę temu w starożytnym Ur, miejscu narodzin Abrahama. Dzisiaj jeszcze odprawi mszę w Bagdadzie, bo istotnym celem jest wsparcie i pokazanie jedności z chrześcijanami. Posłuchajmy, jak uroczyście był witany. To oczywiście zespoły taneczne, zespoły prezentujące bogatą kulturę Iraku z przeszłości. Wizyta oczywiście papieża powitał prezydent Iraku, ale spotkał się Franciszek z jedną z najważniejszych postaci świata islamu, szyickim duchownym, wielkim ajatollahem Alim as-Sistanim. Dodam, że Irak to większość szyici, następnie są sunnici i Kurdowie. No a chrześcijanie. W Iraku jeszcze 15 lat temu było ich niemal 1,5 miliona. Teraz pozostało 250 tysięcy. Głównie uciekali przed prześladowaniami najpierw z Bagdadu i okolic, przed przemocą i wojną szyitów z sunnitami, następnie przed państwem islamskim, tak zwanym Daesh. Pozostawili za sobą spalony Mosul i wiele wsi i miasteczek na równinie Niniwa. Część z nich wróciła i o nich porozmawiamy za chwilę z Bartoszem Rutkowskim, szefem Fundacji Orla Straż. Mam nadzieję, że się słyszymy. Słyszymy się, panie redaktorze. Dzień dobry panu, witam radiów słuchaczy. Bardzo się cieszę, że się z panem słyszę. Dodam tylko, że jest pan od lat obecny na ziemiach pierwszych chrześcijan w Mezopotamii. Ale na początek naszej rozmowy ja proponuję moją relację sprzed 4 lat z miejscowości Karakosz, którą jutro odwiedzi papież Franciszek. Byłem tam w niedzielę palmową tuż po wyzwoleniu tej miejscowości z rąk terrorystów z państwa islamskiego, więc zapraszam do Karakosz na równinę Niniwy. Bicie dzwonu na zniszczonej dzwonicy kościoła świętego Jana brzmiało bardzo symbolicznie dla wiernych idących w pełnej kolorów i śpiewów procesji. Po 3 niemal latach mogli wyjść na ulicę tak, jak robili to przez kilkaset lat. Mogli uroczyście uczcić moment wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.

Bartosz Rutkowski, szef Fundacji Orla Straż, jest cały czas z nami przy telefonie. No właśnie, Karakosz, miejsce znane ci, bo jesteśmy na ty, może od razu będziemy, rozwiążemy tę zagadkę. Natomiast Karakosz, przed chwilą śpiew ptaków pustka, ja widziałem to miasto naprawdę opuszczone. Ludzie nie za bardzo garnęli się, by powracać. Jak ty widzisz to miasto, bo byłeś w późniejszym czasie, jak to wygląda? Dwukrotnie, byłem pierwszy raz wtedy, kiedy faktycznie wróciło dopiero pierwszych 500 rodzin, niecałe 2000 ludzi i wtedy wybrzmiała ich największa potrzeba, czyli organizacja warsztatów i aby wrócili po prostu specjaliści, którzy pomogą innym odbudować miasto. A potem byłem jeszcze drugi raz już, kiedy do miasta wróciło ponad 30 tysięcy ludzi. I no, różnica jest ogromna. No, nie chcę powiedzieć, że jest jak przed wojną, bo to jest oczywiście niemożliwe, ale na pewno Karakosz znowu jest miastem tętniącym życiem. No to jest chyba wspaniała informacja, bo ja tylko powiem, że te nazwy są fascynujące również w tej równinie Niniwa, prawda? Karakosz, Alkosz, Teleskow, Basika. To są miejsca, które też odwiedzasz i czy one również, no nazwijmy to, tętnią tym powojennym życiem, tym życiem po tym, jak zostało pokonane państwo islamskie? No oczywiście, no radość była ogromna, ludzie wracali, byli wypędzeni ze swoich domów przez kilka lat, około 3 lat ludzie nie byli w stanie wrócić do swoich domostw, no ale też należy tutaj powiedzieć, że jest wiele rodzin, które chciałoby wrócić, ale mają problemy z tym, że nie za bardzo mają do czego. Czyli są nieodbudowane jeszcze ich domostwa, czy nie mają pieniędzy? Znaczy same domostwa, jest tam projekt i te, które były mniej zniszczone, są w dużej części odbudowywane. Tutaj między innymi z polskiej strony wiem, że działa pomoc Kościołowi w potrzebie, ale problemem jest głównym, który wybrzmiewa tam od właściwie samego początku, bezrobocie. I do nas zgłaszają się miejscowi duchowni i same rodziny, prosząc o pomoc w organizacji miejsc pracy. No w samym Teleskow w zeszłym roku otworzyliśmy 9 różnego rodzaju warsztatów, sklepów. Po prostu za każdym to jest historia kolejnej rodziny, która wróciła i podjęła pracę, bo bez tego nic nie będzie, Michał. Rozumiem, że to jest właśnie to, czego oni potrzebują, tych drobnych zajęć, mówię nie o wielkich warsztatach i wielkich fabrykach, tych zajęć, które działają na potrzeby danej społeczności, prawda? Znaczy, to wiesz, to zależy też od momentu. No pierwszym takim, co wybrzmiało, to był, jak ludzie chcieli wracać do Karakosz, to był ślusarz i spawarz. Myśmy wtedy w obozach wyszukali rodzinę i otworzyliśmy pierwszy warsztat ślusarski w Karakosz i pierwszy warsztat spawalniczy. Zostało otwarte dzięki Polakom. I jak ja zawsze mówię, to nie jest to, że Polacy pomogli dwóm rodzinom, bo dzięki temu ci ludzie tego samego dnia rozpoczęli remont domów swoich sąsiadów i umożliwiali powroty kolejnym rodzinom. A to, co my mówimy tutaj o drobnych, to absolutnie tak nie jest, ponieważ no, rodzina, żeby istnieć, musi mieć fundament ekonomiczny. I to, co nam się czasem wydaje małe, dla nich jest zupełnie wystarczające po to, żeby funkcjonować. Mhm. I to są często, gęsto no, całe setki dolarów, a nie tysiące, jak nam się wyobraża, by znaczy, tym ludziom pomóc. My w ogóle nie realizujemy praktycznie projektów w serii Dobra Praca, bo tak sami uchodźcy nazwali te nasze projekty, nie przekraczają sumy nigdy 2,5 tysiąca dolarów, to chyba ze 2 tylko były wyjątkowe, kiedy dotyczyły większej ilości rodzin. A najtańszy kosztował chyba, ile dobrze pamiętam, 630 dolarów. Wtedy też była niższa cena dolara, także on tak naprawdę kosztował w rękach 2,5 tysiąca złotych. No pierwszy warsztat w Karakosz, który wyposażyliśmy, pamiętam ślusarza, to przecież i nowe wiertarka, młot udarowy, szlifierki, piły, elektrody, tarcze, wszystkie potrzebne narzędzia kosztowały w przeliczeniu na złotówki 4250 złotych. I taki jest koszt powrotu. Ja specjalnie o to pytam, bo teraz bym chciał cię zapytać o coś, co jest związane z pielgrzymką papieża, ponieważ o nadzieję. Mianowicie, no ci ludzie przeżyli bardzo często w Irbilu, w stolicy Kurdystanu. Możemy spotkać ludzi, którzy uciekali jeszcze przed laty z Bagdadu, później uciekli do Mosulu. W Mosulu przyszło państwo islamskie, spaliło ich świątynię i wygnało ich de facto. A w Irbilu siedzą, często mają nawet jakąś pracę, ale nie mają nadziei. Jak wygląda to na równinie Niniwy. Jak wygląda to w tych miejscowościach? Czy jest ta nadzieja? Znaczy, no, nadzieja wraca wraz z możliwościami, tylko to każda rodzina jest inna i nie można tutaj generalizować. Są rodziny, które mają na przykład wsparcie w diasporze zagranicznej, tak? Mają bliskich za granicą, którzy są w stanie im pomóc. Są rodziny, których jest mąż, który miał zawód, który łatwo odbudować, ale są też rodziny, które bez pomocy z zewnątrz no nie staną nigdy z powrotem na własnych nogach. Ja zawsze mówię, że to są ludzie pełni godności, oni nie chcą żebrać, oni jedyne co chcą, to móc uczciwie zarabiać i utrzymywać siebie i swoich bliskich. To jeżeli chcemy odbudowywać mniejszości etniczne w tamtym regionie, bo my pomagamy nie tylko chrześcijanom, to po prostu no, należy działać w ten sposób. Rodzina po rodzinie. Wypytać się, zrobić z nią wywiad, usiąść, napić się herbaty, zapytać się, jakie macie wykształcenie, jaki mieliście zawód przed wojną, czy w rodzinie są osoby chore lub niepełnosprawne. No to nim się komuś naprawdę celowo pomoże, to trzeba dokładnie znać jego położenie. Pomoc, ale też tutaj bym chciał to w pewnym kontekście umieścić. Przecież chrześcijaństwo tam pojawiło się w pierwszym wieku naszej ery. To jest, tak. to musimy sobie zdawać z niezwykłości tego miejsca, do którego udaje się papież. Będzie w Karakorze, będzie odprawiał mszę w Irbilu, no będzie przemawiał do tych ludzi, którzy przeżyli wiele. To też jest chyba ważne i przeżyli. Znaczy to, i łączy ich tak mocna historia z przeszłością. Papież daje nadzieję też, nadmieńmy, nie tylko chrześcijanom. Ja obserwuję od dłuższego czasu, jak również znajomi Jezydzi, a też i znajomi muzułmanie w mediach społecznościowych umieszczają plakaty, freski, które tam powstały, murale dotyczące pielgrzymki papieskiej. Generalnie ludzie w Iraku mają nadzieję, że pielgrzymka Ojca Świętego po prostu nagłośni ich problemy i doprowadzi do tego, że być może społeczność międzynarodowa przypomni sobie o Iraku i zacznie pomagać tak, jak ten kraj na to zasłużył. Tym bardziej, że no duża część zniszczeń, które tam zaszły, nie jest winą samych Irakijczyków, tak? Bądźmy tego świadomi. No bo to jest wina oczywiście szalejącej wojny oraz tego, co się działo też po 2003 roku, po inwazji. No, pewnych decyzji politycznych, które wtedy błędnie popełniono i wielu, wielu skutków, które negatywnych, które trwają do dzisiaj. Ale w takim razie mówisz bardzo ciekawą rzecz, ponieważ, że to jest pielgrzymka, która oczywiście dotyczy chrześcijan, ma im dawać nadzieję, pokazać tą wspólnotę Zachodu ze Wschodem, prawda? To też trzeba tak rozumieć, ale również dotyczy no, innych wyznań, jazydów, no, niezwykle no, mocno poszkodowanych czy prześladowanych. Do dzisiaj jest kilka tysięcy jazydek w niewoli, gdzieś w nieznanym miejscu, także to jest też bardzo ważny gest papieża Franciszka. Oczywiście, Michale, my się teraz borykamy z ogromnymi problemami w czasie pomocy w Iraku, ponieważ mało kto sobie zdaje sprawę, że od ustwierdzonego przez cały świat ludobójstwa w 2014 roku szczyt samobójstw przypada właśnie teraz. Ludobójstwa na jazydach, mówisz? Tak, mówię o jazydach. W ostatnich miesiącach to jest szczyt samobójstw po 7 latach. Ludzie po prostu nie są w stanie żyć bez nadziei. Dlatego przywrócenie im nadziei i szansy na to, że nawet w jakiejś przyszłości mają szansę na poprawę swojego losu, to jest po prostu dla wielu rodzin być albo nie być. No to jest moment, w którym no, też trzeba powiedzieć o tym, że papież, jestem ciekaw, no, czy ta jego pielgrzymka będzie się przekładała na wolę polityczną Iraku i innych państw, no bo... I tutaj myślę, że dotykam bardzo trudnego tematu, kontrowersyjnego. Znaczy, no nie kontrowersyjnego. Ja na to patrzę z punktu widzenia praktycznego. Życzę tym ludziom jak najlepiej, ale przypominam sytuację z zeszłego roku, kiedy pokojową Nagrodę Nobla dostała jezydka Nadia Murad. Nagle wszyscy sobie przypomnieli cały świat na, ja wiem, tydzień, kilka dni o jezydach. Padło bardzo wiele obietnic, z których, no powiedzmy, oględnie bardzo niewiele się doczekało jakiejkolwiek formy realizacji. Papież przyjeżdża... Tak, no to jest oczywiście też pytanie o spełnienie obietnic politycznych, prawda? O spełnienie tego, co politycy deklarują. Natomiast papież przybywa do Iraku w momencie, kiedy na świecie szaleje pandemia COVID-19. Jak to wygląda w tamtym miejscu? No bo to też jest ważne, by w tym kontekście zobaczyć, jak odważny papież przywozi nadzieję, prawda? Czy no, w Iraku pandemia zbiera krwawe żniwo i wśród naszych znajomych i osób, którym udzielaliśmy pomocy, również niestety są ofiary śmiertelne i problem polega na tym, że no, kraj w szczególności w dzikich obozowiskach, tak, w górach, wśród ludzi, którzy są odcięci od 7 lat, czy nie mają podstawowych warunków do utrzymania higieny w rozumieniu tutaj naszym europejskim i środków finansowych do normalnego życia, no trudno mówić o jakimkolwiek zabezpieczeniu, tak, medycznym. No dodatkowo dochodzą do tego obostrzenia związane z poruszaniem się, checkpointami, możliwością zdobycia opieki medycznej. No robimy co możemy, Michale. Myśmy tam znaleźli wyszkolony personel pielęgniarzy. To był ich pomysł. Oni nas poprosili o to, żeby ulżyć ludziom po prostu butle z tlenem, prawda, reduktory, możliwość oddychania przez aparaty tlenowe, żeby po prostu złagodzić objawy i pomóc ludziom przejść przez te najcięższe objawy choroby. No chociaż tyle, tak? To się dzięki tutaj polskiemu dobroczyńcy, który sfinansował jednorazowo tą całą akcję, udało zrobić, ale takich wymagań i zapytań jest po prostu no, bardzo dużo. Kilka lat temu Bartosz Łutkowski, szef Fundacji Orla Straż, ruszył na pomoc chrześcijanom właśnie do Kurdystanu, na równinę Niniwy. To w takim razie, Bartosz, powiedz na koniec jeszcze, wizyta papieża, wymiar religijny, duchowy, no i też historyczny. No przecież to robi wrażenie na obserwatorach tego, co się tam dzieje. Znaczy oczywiście, że robi, tylko ja zawsze staram się twardo stąpać po ziemi i boję się troszeczkę takiej sytuacji, czy nadzieje związane z tą wizytą nie spowodują ognia, który następnie nie będzie miał czym się dalej palić, ale to już w dalszej części nie zależy od papieża, tylko od choćby takich ludzi jak nas dwóch. Czyli jakie zadanie wyznaczasz dla nas? Nagłaśnianie tego, co się dzieje i udzielanie tam na miejscu pomocy ludziom w powrocie do normalności. Jeżeli ktoś był rolnikiem i stracił zwierzęta, to trzeba mu te zwierzęta odkupić. Jeżeli był rzemieślnikiem, to trzeba mu pomóc odbudować warsztat. No, jeżeli prowadził firmę ogrodniczą, to odbudujmy mu szklarnię. No, pozwólmy tym ludziom żyć godnie u siebie. Oni naprawdę nic więcej nie chcą. No, mamy takich zapytań dziesiątki. Proste, ale życiowe rady Bartosza Rutkowskiego, szefa Fundacji Orla Straż, w momencie historycznej wizyty papieża Franciszka w Iraku. Jutro będzie w Irbilu, będzie również w Karakosz, czyli tam, gdzie chrześcijaństwo działo się tuż po śmierci Chrystusa w pierwszym wieku naszej ery. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Dziękuję bardzo. W imieniu radiosłuchaczy ja już kończę audycję Świat i Ludzie. Mówię Państwu do usłyszenia. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, wydała Monika Suszek. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Ze względu na specjalne rodzaje mikrobroni biotopicznej, niszczącej wszystko, co żywe, ludzie tym bardziej nieuchronnie musieli opuścić pola bitewne? Inaczej zginęliby. Słuchowisko z 2017 roku. Wtedy wydawało się fantazją. Dziś brzmi niepokojąco aktualnie. Wojna światów 2050. Małgorzaty Żerwę i Davida Zejmajrowica. W roku Stanisława Lema na scenie teatralnej Trójki w niedzielę o 25. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, mamy podwójne szczęście, a termin dopiero w listopadzie. Ale jak to? No wiesz, teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. Aha, to kupujemy! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład OLED 55 cali LG w promocji za 4853, RRSO 0%. Okazję na lepsze życie znajdziesz w sklepach euro i na euro.com.pl. Dlaczego on zawsze z okazji Dnia Kobiet kupuje mi czekoladki? Całe odchudzanie na marne. I moje. Mógłby tym razem wymyślić coś nowego. Czekaj, a co tam jest? Kupony Lotto i zdrapki. O, kochany. Tylko po co zjadłam te wszystkie czekoladki? Podaruj Lotto na Dzień Kobiet. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Kleo, a kto kupuje na mega okazjach? Wszyscy razem w Media Expert. Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. I tu piosenka cała.